71वां सर्ग। कल्पना के कारण भूत ब्रह्मा जी के संकल्प का ज्यों ज्यों विनाश होता गया, त्यों त्यों उनके कल्पित समस्त पदार्थों का प्रलय भी हो गया। यह वर्णन महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम भद्र, ऐसा मुझसे कहकर भगवान ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में रहने वाले समस्त जनों के साथ पहले पद्मासन लगाकर बैठ गए और फिर कभी न टूटने वाली समाधि में तत्पर हो गए। वर्टिकल बार वर्टिकल बार एक वर्टिकल बार वर्टिकल बार भद्र ओंकार की उत्तरार्ध भूत जो आधी मात्रा है उसमें विद्यमान नाद बिंदु आदि भागों में क्रमशः उन्होंने अपने चित्त का लय किया। इससे उनकी जितनी वासनाएं थीं वे सब विलीन हो गई। जबकि उनकी समस्त वासनाएं विनष्ट हो गई तब वे ऐसे मालूम पड़ने लगे जैसे चित्र में उनका आकार चित्रित किया गया हो, यानी उस समय उनके आकार में तनिक भी चंचलता नहीं थी। दो, यह विद्याधरी भी ब्रह्मा जी का अनुसरण कर ध्यानमग्न हो गई और फिर स्मरण हेतु समस्त बीजभूत संस्कारों से रहित होकर शांत स्वभाव हो आकाश रूपिणी हो गई। तीन, यह उनका भीतरी रहस्य आपने कैसे जाना, इस प्रश्न पर कहते हैं श्री राम जी, स्थूल सूक्ष्म कारण रूप अर्थों के साथ प्रणव की मात्राओं के विलय क्रम से वासना संकल्प शून्य होकर जब ब्रह्मा जी उत्तरोत्तर सूक्ष्म भाव को प्राप्त होने लगे तब मैं भी समाधि से सर्वत्र व्यापक असीम चिदाकाश रूप बन गया और ब्रह्मा जी की उस तरह की स्थिति साक्षात देखने लगा। चार, वर्टिकल बार ब्रह्मा जी का संकल्प धीरे धीरे ज्यों ज्यों उस क्षण से लेकर निरस होता गया त्यों त्यों तत्क्षण में ही पर्वत द्वीप एवं समुद्रों से युक्त पृथ्वी की तृण गुल्म लता धान आदि की उत्पादन सामर्थ्य एवं सभी जल आदि की अपनी अपनी सामर्थ्य विनाश की ओर जाने लगी। पांच, छह, वर्टिकल बार समस्त शरीर में जिसको वेदना है ऐसे मरणासन्न विद्वान को संकल्प के उपसंहार में जैसे अंगों में निरस्ता हो जाती है वैसे ही विराट पुरुष के संकल्प के उपसंहार में विराट शरीर के अवयव पृथ्वी आदि में भी निरस्ता हो जाती है। यह जानना चाहिए, इस आशय से कहते हैं पृथ्वी विराट आत्मा के स्वरूप की एक देशता ही धारण करती है यानी पृथ्वी विराट आत्मा की। पेज 303, सर्ग 71, श्री योग वासिष्ठ महारामायण 2023। अंग है इसलिए जब विराट आत्मा के संवेदन का उपसंहार हो गया तब पृथ्वी अचेतन तथा नीरस होकर चारों ओर से ऐसे जर्जर हो गई जैसे मार्गशीर्ष के अंत में बेली जरा से अविधुर भाव को जर्जर भाव को प्राप्त होती है। सात, आठ, वर्टिकल बार आश्वस्त दृष्टांत को प्रकट करते हैं। जैसे हम लोगों के अंग संवेदना के उपसंहार में नीरस हो जाते हैं वैसे ही ब्रह्मा जी की अंगभूत पृथ्वी संवेदन के उपसंहार में नीरस हो गई। न किस किस प्रकार से पृथ्वी जर्जर हुई इसे बतलाते हैं। पहले तो वह पृथ्वी एक साथ अनेक बड़े बड़े उत्पातों के भार से आक्रांत हो गई फिर उसमें पापरूपी अंगारों से परितप्त नरकों की ओर प्रवृत्तिशील मनुष्य होने लगे। वर्टिकल बार दस, वर्टिकल बार आकाश के अकांड तांडव राजाओं एवं चोरों के उपद्रवों से जनित दीनता तथा दरिद्रता से उसका सारा वैभव मिट्टी में मिल गया। उसमें समस्त स्त्रियां अपने सतीत्व से भ्रष्ट हो गई और मनुष्यों की सारी मर्यादा नष्ट हो गई। वर्टिकल बार ग्यारह, वर्टिकल बार उस समय उस पृथ्वी में धूलि के सदृश मंद निहार एलन धूलि से सूर्य भी धुंधला हो गया। शीतोष्ण आदि द्वंद्वों का निराकरण करने में महामूर्ख अतेव महादुहखी व्यसनी एवं व्याधियों से पीड़ित जनों से वह आक्रांत हो गई। बारह, उसमें अग्निदाह जल के पुर एवं युद्धों से मंडल के मंडल छिन्न भिन्न हो गए तथा वह अतिवृष्टि व अनावृष्टि से कष्टपूर्वक जीवन यापन के व्यापारों से पामर हुए मनुष्यों से भर गई। 13 अशंकित महान उत्पातों से उस समय वहां पर्वत नगर अपने आप गिरने लगे। बच्चों के, श्रोत्रिय ब्राह्मणों के, मुनियों के, आर्यों के एवं गुणीजनों के विनाश से लोग रुदन करने लगे। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 14 वर्टिकल बार वर्टिकल बार जल की दुर्लभता के कारण स्थलियों के बीच में निःशंक वहां जहां तहां अगाध कूप लोगों ने खन दिए थे। वर्णसंकरों के निमित्त नारियों में वहां साधारण जन एवं राजा आदि सब गोत्रादि का विचार किए बिना ही विवाह में आसक्त होने लग गए। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 15 वर्टिकल बार वर्टिकल बार भद्र उस समय वहां संपूर्ण मनुष्य धान आदि के क्रय विक्रय आदि व्यवहार से ही अपना निर्वाह करने लग गए। चौमुहानियों पर शुल्क ही जीवन साधन बन गया। स्त्रियों का जीवन साधन केश जननेन्द्रिय ही हो गए और कर ही राजाओं का उपजीव्य जीवन साधन बन गया। अथवा अपने अपने वर्ण और आश्रम के उचित व्यवहारों का अतिक्रमण ही सभी मनुष्यों का व्यसन बन गया। चौराहों पर सियार ही क्रंदन करने लगे। स्त्रियों का केश विन्यास ही व्यसन बन गया। समस्त राजे वेश्या नर्तकी आदि में ही अपना समय निकालने लगे। 16 वर्टिकल बार जनों के आचरण दुःखरूप शूल रोग से आक्रांत हो गए। समस्त प्रजा शीतोष्ण आदि द्वंद्वों से आक्रांत हो गई। अधर्मरूप शूल रोग वाली स्त्रिया बन गई और राजवर्ग मध्य आदि के पान में ही निरत हो गया। 17 वर्टिकल बार सारी पृथ्वी अधर्मरूपी शूल रोग से त्रस्त जनों से चारों ओर व्याप्त तथा सैकड़ों कुशास्त्रों से यानी वेद बाह्य विचारों से रोग पीड़ित होकर क्रंदन करने लग गई। उस समय वहां चोर आदि दुर्जन ही धनों से पूर्ण हो गए और सज्जन अनेकविध विपत्तियों से आर आई। पेज 304 2024 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध घिर गए। 18 वर्टिकल बार उस समय अनार्य ही समस्त पृथ्वी के रक्षक बन गए। पंडित गणनार्यों द्वारा विताड़ित होने लगे। सारी भूमि में लोभ मोह भय द्वेष राग और रोग रूप धूलि उड़ने लगी। 19 श्री राम जी क्या कहा जाए, सारी पृथ्वी पर धर्म में प्रवृत्त पुरुषों से व्याप्त हो गई। उसमें धर्मोपदेशक ब्राह्मण क्रोध से आक्रांत हो गए और निरंतर दूसरों को दुःख देने में रुलाने में तत्पर असीम दुष्टजनों का उत्थान हो गया। अर्थात उस समय पृथ्वी में सभी पुरुष अपना अपना धर्म कर्म छोड़कर दूसरों के धर्म कर्मों में प्रवृत्त हो गए। स्वधर्म का उपदेश देने वाले सज्जन पुरुष क्रोध से आक्रांत हो गए तथा साधारण पामर पुरुष निरंतर दूसरों को रुलाने में ही तत्पर हो गए। 20 नगर गांव तथा देवता और ब्राह्मणों के मन दिरों को दस्युओं ने छिन्न भिन्न कर दिया एवं अन्यायोपार्जित धन से अपना कुटुंब पोषण करने में आपाततः मधुर और परिणाम में परलोक में दुःखद उदर वाले अल्पायु पुरुष दिखलाई पड़ने लग गए। 21 आलस्य दोष से सब धार्मिक पुरुषों ने अपना अपना नियमित संध्या वंदन आदि कार्य छोड़ दिया। परिणाम में सब अनेकविध आपदाओं एवं रोगों से घिर गए तथा क्रम से दिशाओं के मंडल छिन्न भिन्न होने लग गए। 22 वर्टिकल बार नगर और गांव केवल भस्मावशेष रह गए। संपूर्ण मंडल जिले उजड़ गए और शब्द करने वाले भस्म एवं मेघों के बवंडरों से आकाश में भयंकर हलचल पैदा हो गई। 23 सारी पृथ्वी का पेट अभागी प्रजाओं के बड़े बड़े समारोह एवं रोने के शब्द से युक्त बन गया। सारी जनता चोरी करने में प्रवीण बन गई तथा सभी मनुष्यों को प्रतिक्षण संतापों का ही सामना होने लगा। 24 भद्र उस समय पृथ्वी में ऋतुओं ने अपना अपना गुण स्वभाव छोड़ दिया और उसके सभी प्रदेशों की सीमाएं नीरस हो गईं। इस तरह ब्रह्मा जी के विराट शरीर को बनाने वाला पार्थिव भाग जब चैतन्य में मिल गया तब पृथ्वी की विशालता समीपवर्ती प्रलय के कारण विलीन हो गई। तदंतर चेतन रूप संवित से निर्मुक्त जल भी विनाश की ओर उन्मुख हो गया। 26 वर्टिकल बार जब जलधातु का स्वरूप कुपित हो गया तब उसने भी अपना नियम तोड़ दिया और नियम तोड़ने के कारण समुद्र अपनी प्राचीन आर्य मर्यादा को तिलांजलि देकर अंधाधुंध विस्तृत जल से लबालब भर गए। 27 वर्टिकल बार वर्टिकल बार फिर उन्मत्तों के सदृश शब्द कर रहे समुद्र विकृत भाव धारण करने लग गए और अपनी बड़ी बड़ी तरंगों के नाना प्रकार के विक्षोभों से तटस्थ जंगलों का उच्छेद करने लग गए। 28 वर्टिकल बार समुद्रों में बड़ी बड़ी उन्नत तरंगें उठने लग गईं। मत्त और भयंकर महान आवर्त भी होने लगे, इससे उसमें रहने वाले जलचरों में हलचल पैदा हो गई। सारे आकाशमंडल में एवं दसों दिशाएं ऊंचे ऊंचे घूम रहे जलतरंग रूप वर्तुलाकार महामेघों से व्याप्त हो गई। 29 बड़े बड़े गुड़गुड़ शब्द करने वाले आवों द्वारा किए गए महान गर्जन से उनकी पर्वत कंदराएं भयंकर शब्द करने लगीं और जलकणों को जलधाराओं को बरसाने वाले महामेघों से पर्वत भी डूबने लग गए। 30 वर्टिकल बार सभी समुद्रों का भीतरी भाग अपना अपना उत्तम वेग बतलाकर दूसरों पर विजय पाने के निमित्त आगे आगे दौड़ रहे वीर मगरों से घूर्णित विक्षुब्ध हो गया तथा उल्लसी मगरों के द्वारा पेज 305 2025 से एक आय सर्ग 71 श्री योग वासिष्ठ महारामायण आक्रांत वृक्षों से महारण्य सा बना दिया गया। 31 गुफाओं को तोड़फोड़ देने के कारण उनमें से सिंह निकल भागे और भागकर उन्होंने समुद्र में स्थित जलचरों को हताहत कर दिया तथा अपनी तरंगों द्वारा फेंके गए महारत्न समूहों से समुद्रों ने आकाशमंडल को तारों से युक्त बना दिया। 32 समुद्रों से उछले हुए मगरों ने आकाशगामी जीवों और बड़े बड़े मेघमंडलों को आच्छादित कर दिया और तरंगों के परस्पर आघातों से समुद्रों में कठोर भयंकर शब्द होने लगा। 33 ऊंचे हाथियों के सदृश तथा अतिचपल मगरों के फूटकार से सूर्य का मंडल भी धुल जाने लगा और परस्पर कुटिल गति की व्यग्रता से समुद्र तरंगों ने बड़ी बड़ी पर्वत भित्तियों को भी तोड़ फोड़ दिया। 34 समुद्रों ने अपनी विशाल तरंगों से तीरस्थ पर्वतों को चूर्णित कर दिया। गर्जना करते हुए पर्वतों के गुफारूपी घरों पर उन्होंने अपना अधिकार जमा लिया तथा उनका जल उन्मत्त सा बन गया। 35 वर्टिकल बार संपूर्ण समुद्रों की गतियां कुछ विचित्र ही हो गई। वे शत्रुओं के नगरों पर आक्रमण करने वाले नष्ट शत्रु राजाओं के सदृश मालूम पड़ने लग गए, क्योंकि इन्होंने भी अपनी उन्नत तरंगों से विरोधी दावाग्नि को आहत कर ऊंचे स्वर से अपने अपने घरों से देवताओं को भगा दिया और उनके नगरों पर मानो अपना अधिकार कर लिया। 36 वर्टिकल बार पहले तो इन्होंने वन समूहों को उखाड़ फेंका, फिर उनको ऊपर उठाया। इससे आकाशमंडल ऐसा प्रतीत होने लगा मानो उसका जंगल काट दिया गया हो तथा उसे पंखयुक्त पर्वतमालाओं के सदृश अपनी तरंगमालाओं से ठसाठस भर दिया। 37 वर्टिकल बार भयंकर शब्द करने वाले प्रचंड वायुओं ने तरंगों को विभक्त कर देने के कारण पर्वतों के सदृश समस्त समुद्रों को विचलित कर दिया था तथा रत्नों के प्रकाश से चमकीले तीरस्थ पर्वतों के गिरने के कारण गिर रहे तटों से उनका जल भीषण ध्वनि कर रहा था। 38 वर्टिकल बार उल्लासयुक्त अनेक बड़े बड़े आवर्तों के द्वारा समुद्र मगर आदि जलचरों को ऊपर की ओर फेंक रहे थे तथा अगाध आवों से अनेक पर्वत और उनकी गुफाओं को अपने उदर में निगल जा रहे थे। 39 वर्टिकल बार समुद्रों ने बड़ी बड़ी गुफाओं का विदलन कर दिया था। इससे उनमें से निकले हुए स्फटिक आदि पत्थरों के दांतों से वे दंतुर यानी हंसते वे से प्रतीत हो रहे थे और शिखरों के ऊपर विद्यमान लंबी लंबी गुफाओं के प्रांतों में समुद्रों के तरंग और जलचर प्राणी घुस गए थे। 40 वर्टिकल बार चंचल वर्तुलाकार तरंगों के द्वारा आक्रांत वृक्षों के ऊपर शाखाओं में समुद्रों के कछुए एक तरह से गुंथे गए थे तथा इन्होंने यम इंद्र और पृथ्वी के वाहन महिष ऐरावत एवं दिग्गजों को भयविह्वल बनाकर उनके कान खड़े कर दिए था, यानी उनको भी चकित कर दिया था। 41 उस समय उनमें गिर रहे पर्वतत्वों के कटकट शब्द सुनाई पड़ने लगे तथा उनमें बड़े बड़े मत्स्यों के पुच्छों की छाट से ही छिन्न भिन्न होकर पर्वत शीघ्र नीचे ऊपर डूबने उतराने लगे। 42 लीला से काटे गए अरण्य समूहों में समुद्रों की कहीं तो शीतल जलधाराएं बहने लगीं और कहीं जल रही बड़वाग्नि की ज्वाला पंक्तियों से मिश्रित होकर अत्यंत ही गर्म बहने लगीं। 43 वर्टिकल बार भद्र सभी समुद्रों में एक अजीब सा दृश्य उपस्थित हो गया। समुद्र जल से अपने आश्रभूत इंधनों हुए। पेज 306 1-2026 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध के विनाश की आशंका से महानल बढ़नावाग्नि भयग्रस्त होकर छिप जाने लगे और पर्वतमालाओं के ऊपर जलमातंग स्थलमातंगों के साथ भिड़कर युद्ध करने में व्यस्त हो गए। 44 वर्टिकल बार अपने जलों के द्वारा पर्वतों को एक दूसरे पर्वतों के साथ टकरा देने में समुद्र बड़े ही कुशल हो गए और इस तरह की कुशलता प्राप्त कर जलों के नानाविध घुमाव के द्वारा वे मानो नृत्य कर रहे थे, ऐसी प्रतीति हो रही थी। 45 वर्टिकल बार समुद्रों में कोई अनोखी ही शोभा उस समय मालूम होने लगी थी। उनमें बड़े बड़े पर्वत वनों के समूह तथा अनेक प्राणी डूब रहे थे, यानी इन सबका समुद्रों में जमघट हो जाने से कुछ अपूर्व ही शोभा मालूम पड़ रही थी तथा उड़ रहे उत्तम मृत हाथियों के फूले हुए शरीर रूपी नगारे समुद्र अपनी तरंगों से बजा रहे थे। 46 असुरों से पातालों के सदृश सारे समुद्र प्रलयकारी तरंगों से व्याकुल हो उठे। सागरों के विक्षोभ के अनंतर उन समुद्रों में तैर रहे मृतक दिग्गजों की सून के आगे के भाग से एक विलक्षण ध्वनि सुनाई पड़ने लगी। 47 वह ध्वनि विलक्षण भी पाताल तल रूप तालु के भीतर विदारण हो जाने से वह ध्वनि मिलकर जोर पकड़ रही थी, यानी घन थी। फिर पृथ्वी को बराबर जकड़ रखने के लिए स्थापित हुए महापर्वत आदि कीले हिल गई और एक क्षण में अपने स्थान से च्युत हो गई। अनंतर क्षण भर में चंचल समुद्र तरंगों से हिलाई गई वह पृथ्वी ऐसे प्रतीत होने लगी जैसे चंचल शैवाल की लता हो। 48 वर्टिकल बार इसके बाद प्रलयकारी मेघों के शब्दों से विलक्षण आडंबरों से युक्त होकर अंतरिक्ष मानो गिरने लगा और दिशाओं को प्रतिध्वनि के शब्दों से तोड़ने फोड़ने लगा। 49 वर्टिकल बार आकाशमंडल से आवर्तों की गोलाई के सदृश वर्तुलाकार उत्पातजनक धूमकेतु गिरने लगे। उनका वर्ण सुवर्ण रत्न मोती एवं सिंदूर वर्ण के सांपों के सदृश था। 50 दिशात्मकों को दग्ध कर देने वाली तथा चंचल ज्वालारूप जटाओं के आरोप से युक्त अनेक प्रकार की उत्पातों की पंक्तियां दिशाओं से आकाश से एवं पृथ्वी से आने लगी। 51 वर्टिकल बार भद्र मैंने पहले जिन ब्रह्मा जी का वर्णन किया है उन्होंने जब अपना विधारण संकल्प समेट लिया तब उपेक्षित असुर आदि एवं पृथ्वी आदि दोनों तरह के भी महाभूत सब ओर विक्षुब्ध हो उठे। 52 वर्टिकल बार चंद्र सूर्य वायु इंद्र अग्नि एवं यमय सब बड़े कोलाहल से ग्रस्त हो गए। उनका अधिकार प्रभाव ब्रह्मलोक में मिल गया, वे अपने अपने स्थान से च्युत होने लग गए। 53 भूकंपनों से कटकट शब्द के साथ वृक्षों के समूह गिरने लगे और अनेक तरह के झूलों के सदृश आंदोलन की गतियां पर्वतों को अनुभूत होने लगीं। 54 भूकंप के कारण कैलाश सुमेरु और मंदर की कंदराओं में भारी चंचलता पैदा हो गई और कल्पतरु वृक्ष से रक्तरूप पुष्पगुच्छों की वृष्टि होने लगी। 55 हे श्री राम जी लोकांतर पर्वत नगर समुद्र अरण्य जगतपूर्ण समुद्र में उत्पातयुक्त कल्पपवन के बहने से एक दूसरे से टक्कर खा रहे मनुष्यों के कोलाहल से शीर्ण विशीर्ण हो गया जैसे रुद्रबाण की अग्नि के दाह से चारों ओर से गिर रहा त्रिपुर नगर दैत्य समूह। छिन्न भिन्न हो गया था 56 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। 71वां सर्ग समाप्त।